bo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Próby dezinformacji na terenach powodziowych będą bezwzględnie karane, zapowiada premier. Jutro możliwe pierwsze spadki poziomu wody Odry we Wrocławiu, informuje szef IMGW. A w Niemczech złapano sprawcę tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Wszelkie próby dezinformacji na terenach powodziowych będą karane, badane i bezwzględnie karane, zapowiedział premier Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osobę, która przebrana w mundur dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. A premier podziękował ABW za szybką reakcję. Jak podkreślił szef rządu, okazało się, że rozpoznanie było trafne i sprawa miała dość poważny charakter. Ich celem jest sianie paniki, głównie w odniesieniu do tego wysadzania wałów, o którym informowali w cudzysłowie ludzi. My cały czas kompletujemy też informacje i tu dziękuję za bardzo dobre współdziałanie ABW i policji. Będziemy starali się eliminować te zagrożenia wynikające z działalności tego typu indywiduów. Donald Tusk zaapelował, by nie wierzyć nikomu, kto opowiada o planach wysadzania wałów przeciwpowodziowych, podając się za przedstawiciela władz czy służb. W Opolu, Brzegu i Oławie obserwowane są już spadki poziomu wody, a jutro takie pierwsze spadki będą notowane we Wrocławiu. Informuje o tym dyrektor IMGW Robert Czerniawski. Jak podkreślał, na wrocławskim wodowskazie utrzymuje się od 12 godzin stabilny stan Odry. Niepokojąca sytuacja jest z kolei w dolnych stanowiskach pomiarowych poniżej Wrocławia. Według prognoz wzrosty nastąpią w Brzegu Dolnym, Malczycach i Ścinawie. Uszkodzona droga, zniszczone obejścia, wraki samochodów w rzece. Tak wygląda krajobraz po powodzi w Janowicach Wielkich. To jedna z trzech gmin powiatu karkonoskiego, które ucierpiały najbardziej. Kiedy wylał bóbr, część wsi znalazła się pod wodą. Mieszkańcy ulicy Leśnej wciąż nie mogą się otrząsnąć po uderzeniu żywiołu. Jak mówią, woda przebrała błyskawicznie. Jako pierwszy zostałem zalany w ciągu 10, może 15 minut. Śniadanie jem, przychodzę tu na korytarz, a tu jest coraz więcej wody, a ona się podnosi równo z płotem. Ja do dziś dnia słyszę ten huk wody w głowie. Podobnie jak Janowice Wielkie, w powiecie karkonoskim poważne straty odniosły w powodzi Mysłakowice i Łomnica. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Sprawca tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie został zatrzymany na terenie Niemiec. Łukasz Żak w niedzielę, jadąc z ogromną prędkością, uderzył samochodem w auto jadące przed nim. Zginął ojciec, a matka i dwójka dzieci w wieku 4 i 8 lat trafili do szpitala. Stan zdrowia rannych dzieci jest stabilny, stan kobiety jest bardzo ciężki. Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, dodatkowo w Polsce zatrzymano jeszcze dwie osoby, a w tej sprawie prowadzone są intensywne czynności. Łukasz Żak poszukiwany był listem gończym, a od dziś europejskim nakazem aresztowania może mu grozić do 12 lat więzienia. Mężczyzna był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu, kilkakrotnie za jazdę bez uprawnień, za oszustwa i posiadanie narkotyków. W zeszłym roku został orzeczony w stosunku do niego zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Co najmniej jedna osoba zginęła, 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na dom seniora w mieście Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Według dostępnych informacji w budynku znajdowało się prawie 300 osób, ponad 200 pacjentów i 60 członków personelu. Trwa ewakuacja ludzi i sprawdzanie, czy pod gruzami znajdują się inni. Wiadomo już o poszkodowanych, co najmniej jedna osoba zginęła. Wyrazy współczucia. Rosja musiała wiedzieć, że ten dom opieki nie był bazą wojskową, ani obiektem wojskowym. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował też, że ukraińska operacja w obwodzie kurskim zmusiła Rosję do przerzucenia w tym kierunku 40 tysięcy żołnierzy. Nagroda imienia Krzysztofa Krauzego dla Agnieszki Holland za film Zielona granica o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Tegoroczna laureatka nigdy nie odpuszcza ani sobie, ani światu, walczy o najważniejsze, podkreśliła w uzasadnieniu Gildia Reżyserów Polskich. Laureatkę nagrody ogłoszono podczas gali, która odbyła się wieczorem w warszawskim kinie Iluzjon. Film nawiązujący do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w którym przeplatają się perspektywy uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych, Zdobył wcześniej 3 nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej. Doceniono go nagrodą specjalną jury festiwalu w Wenecji oraz Orłem za najlepszy polski film. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe na północy i w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nadal ciepło, termometry pokażą od 19 stopni nad morzem do 25 na zachodzie i północy. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Anna napisała, że dołącza do W Kontrol z herbatą. Wieczory już bardzo chłodne, idealne na Air Grey z miodem. Jest 6 minut po 22. Of Control. Poniedziałkowym wpisie na swoim zespołowym profilu panowie z grupy The City Gates są bardzo podekscytowani możliwością dzielenia jednej sceny z grupą Traitors. Nie powiedziałem, że chodzi o występ 10 listopada w Montrealu i nie powiedziałem, że podobno ma być to niezapomniana noc pełna postpunkowej rozkoszy. Tak przynajmniej panowie ten koncert opisali. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Jesteśmy na Instagramie. Można też pisać drogą mailową mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A pani Dorota napisała, że ten kukurydziany księżyc, czy też jesiotrowa pełnia, Tak wczoraj wschodził nad jeziorem Wigry. Teraz przymykam oczy i wspominam te cudne wczorajsze chwile na wodzie, słuchając nastrojowej muzyki, za którą niezmiernie dziękuję. No przy takich okolicznościach przyrody Stock Manager myślę, że sprawdzi się idealnie. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk, witamy w drugiej godzinie Off Control. Zasady do it yourself, w myśl zasady VHS, no bo tam pojawia się nieco szumiący obrazek do utworu, który rzeczywiście zrobili analogowo na swoich własnych warunkach. Stock Manager i fragment albumu VHS Rock Tape. A pan Marcin chciałby pozdrowić z Jorku wszystkie wiedźmy i wiedźminów z pewnej grupy radiowej. Już nie chcę pytać, o jaką grupę chodzi. Wiem, że w końcu słuchają. W pierwszej godzinie obiecywałem, że będziemy dzisiaj zanurzać się w album nietypowy. No to zanurzmy się. Ultravox i zupełnie nowe wersje z zupełnie nowego albumu. We'll be right back.

Warszawy wydawnictwo z okazji 40-lecia albumu Laments. 6 wyjątkowych płyt z prawdziwymi perełkami od Ultravox. No już nie wspomnę o tym, ile wersji samego Hearts of the Country na tym albumie się pojawiło. To może powinniśmy zrobić sobie taki jesienny kącik Ultravoxowy i co tydzień grać zupełnie inną wersję Dancing with Tears in My Eyes albo wspomnianego Heart of the Country. Patrzę na Maćka. Może to jest dobry pomysł. Na dzisiaj wybrałem Extended Remix i też w tej wersji przed nami Men of Two Words. jak się Państwu podoba Man of Two Worlds w Extended Version, prosto z perełkowego albumu, no chyba tak mogę powiedzieć. Miałem na myśli album z dźwiękowymi perełkami od Ultravox. Kiedyś rok 84, a teraz po 40 latach zupełnie nowe wersje sprawiły, że duch Ultravox nadal żyje. Za chwilę minie 22:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Krzysztof Zyblewski, zapraszam. A jutro we Wrocławiu będą pierwsze spadki poziomu wody, informuje dyrektor IMGW. Robert Czerniawski dodał, że wzrosty nastąpią m.in. w Brzegu Dolnym, Malczycach i Ścinawie. Jeśli chodzi o Opole, Brzeg i Oławę, to już dziś obserwowane są spadki poziomu wody. Każdy, kto zostanie przyłapany na szabrownictwie na terenach objętych stanem klęski żywiołowej, będzie surowo karany. Surowiej niż w innych okolicznościach, ostrzegł premier. Donald Tusk wziął wieczorem udział w posiedzeniu Powodziowego Sztabu Kryzysowego we Wrocławiu. Tylko dziś policja wykrywa 4 przypadki szabrownictwa. W sumie jest ich już 13. Służby działają w takich sprawach w przyspieszonym trybie, mówi komendant główny policji Marek Boroń. Finał takiego zdarzenia kradzieży zuchwałej w miejscowości Lądek-Zdrój z 16 września. Sprawca zatrzymany. W dniu dzisiejszy sąd w trybie przyspieszonym wymierzył karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy za kradzież w sklepie Żabka. A również dziś policja wykryła 14 fałszywych zbiórek pieniędzy dla ludzi z zalanych terenów. Od początku powodzi takich przypadków śledczy odnotowali prawie 50. Za 14, maksymalnie 16 dni w Głuchołazach powstanie przeprawa przez rzekę Białą Głuchołazką, a dziś na teren budowy wjechał ciężki sprzęt. W pracy pomagają wojska inżynieryjne. Podstawą jest oczyszczenie koryta rzeki, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Wojsko z ciężkim sprzętem usuwa konary, wielkogabarytowe śmieci, które tam osiadły, bo bez oczyszczenia koryta budowa nie będzie mogła postępować. Następnym etapem będzie sprawdzenie przyczółków. Jak już będą przyczółki gotowe, to wtedy wojsko przygotowane już z jednym lub z dwoma przęsłami na tych przyczółkach osadzą taki most. Myślę, że nie więcej jak 3 tygodnie Głuchołaziani już będą mogli korzystać z tego mostu. A w tej chwili mieszkańcy Głuchołaz nie mogą samochodem przedostać się z jednej strony miasta na drugą. Do oceny stanu przepraw na terenach dotkniętych powodzią zostało delegowanych 6 zespołów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że pierwsze zespoły jutro dotrą na Opolszczyznę. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Off Control. Leaving the City Gold Zebra dla tych wszystkich, którzy przemieszczają się z punktu A do punktu B i którzy podróżują. Pani Izabela napisała, że przy skaszonym świetle po treningu czas na odpoczynek i kubek herbatki, czyli jest jednak dzisiaj duża grupa, wielka grupa miłośników herbaty, nie kawy, bo o tej porze to kawa tak chyba nie bardzo. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@popolskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności, a teraz o tym pięknym, późnym, różowym niebie. Późne, różowe, holenderskie niebo po długim deszczu. Z państwa Niderlandów, The Ambassad w trójce. Za 21 minut wybije godzina 23, no a teraz nasi starzy, dobrzy znajomi, chociaż zupełnie nowej odsłonie. Zagalopowałem, bo powiedziałem nasi starzy dobrzy znajomi, a przecież sternik jest tylko jeden. Robert Alfons, chociaż kiedyś nie sam, ale w duecie z Mają Postepski, perkusistką zespołu Austra, tworzyli duet Trust. Robert Alfons, czyli Trust, wystąpi 2 i 3 października w Polsce, 2 października Kraków, dzień później Warszawa. A to już w tle nasz nieoficjalny hymn of control. Candy world, evening slide, dying away. These are the books we have read and found nothing to say. This seems to know that we've reached our ją na elementy. Ta płyta to jedna nierozerwalna całość i to chyba najwspanialsza cecha tego dzieła w dzisiejszych gnających czasach, gdzie nadmiar muzyki może zabić radość z jej poznawania. Sleeps with the Fishes, Petera Nucena i Michaela Brooka. Proszę nie zasypiać, proszę zostać z programem trzecim po 23:00 Ludzka Sprawa. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk, a to już jest Kat Frankie. Dobrej nocy. She met you in the driveway. It was so long. With the neighbors still complaining about the heat. She fell. Ground. But people